ബൈ ടോക്കിൻ ബെനി ജോസായി ദി ജംഗലെ എങ്കിലും ഹുംബു യഗ് ഹോ മെനജ് ദി ഫാം ഹോ ബെനി ജോസായി വി ടാഗ് നൈ കുഞ്ഞ ചിലോ ജോഗ് ടോ കുന ഖം നൈ ബൈ ഗ് ദോ നി ഫി നി ഫി ദ ഖുദ് ബു ബഗര ദോ ബു ബഗര ദോ ബഗര ദോ ബം പരെ ദോർ ഗം സേജ് واو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة فأتي لنا بظفر ميجي مجلو يعلم الإنسان من لا تطلب العزة لدى الخلق بلا تعزز عند المليك لا ولا لا تفرحن بأنعم أنعمت وافرح بمن أنعم إن عقلت فكل نعمة تزول دون من أسدى فذاك الباقي في كل زمان مو لغي ميغي تي تري من لا تطلب بلساك مك العزة تد ترانغ فوراي لدى الخلق كمدي في رك بلا تعزز تلدل جيم تد عند الملك ف اجي موم جا كي الله لا بوكا ديف موك ولا تبوكا ديف موك داف كوي فدل ما نا فخه با سولا سا شيف خوله nga nek nga correct bo amé rendez-vous am correction amna sax dégg na club yoo xam ne ku fa dem te cravate waloo doo dugg pour mun a moo yàlla doo dugg dégg waaye nag soo julli bu fekkee nekku nga këpp-këppal ko bàkkle ko mu jeex la tatlub al izza lada al xalq bila taazuzin inda al malik taazaza mooy def na effort ngir tedd te karama noonu la tasharafa noonu la kooku moom soufiane ki yépp ci d' accord ndaxte ku tedd ci ni nga ko foogee te fekk teddoo ca pays ba xam nga ku xam dina xam ne teddoo te ñi xam dañu wax ne ñi nga xam ne dañu am faux teranga sàgg ne yàlla sàgg ne xawaayit yi sàgg ne ñu baax ñu fexe ba am teranga ci jamono wala ci barab ñu ne boo xamoon xalax gañ nekkee mooy angoisse ak ñàkk a dal xel ak léegi-léegi gis ku ndaw ku dal ku tedd dañuy rus waaye duñ ko wax da nga xam ne lii rek te bàyyi na mu ko tàlle woon moom dafa ne moom lépp loo fi làqar ci itam moom day jeex ya soxlawaat ko lekk sax boo lekkee tey fa nga lekkal yàlla rek ngay am mu doy moom nag na muy manifesté moo ko xam la tafraxan bul bég mukk pourquoi mukk nuun ngee tax noonu taw kii te xafiifa bi moo tax waxuma la tafrax bul bég la tafraxan bul bég mukk maanaam bu yaataa yumbe bi anu umin ngir ay xéewal un imta yoo xam ne xéewaleef na la ko maanaam un imtaha waaye woy daf lay may loo xam ne wesar du la ko may nga ne ko kon nu may def mu ne wafrax bégal bi man an ama ca k xéewale na te mooy yàlla ina aqal te dem am nga xel ndax mu ne xéewal mooy li nga jot wala li nga yëg kala ko xéewal kooku moo am sa ba tax mu ne cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu ne tariqa bi boko don teunk tariqatu shukri la wal farahi bil mun'im tariqa sant yalla ci pey ba sant nekke jëf bañu nek waxi kesse ak nak al farahu bil mun'im moy la nga bege won ci la nga am nga bege ko ci ka la ko jox bayna nak ku bour invité won ba ngeen tok ci table bi bego ci mom geureumoko xana di bekk ci tousigne bi wala salat ci deug deug xamou lu xew la tafrahan bi an'amin un'imta wa farah biman an'ama farahu ci waxtu xewal da fay xaw wutek farahu ci leneen ndax alquran dafa neko dañ ayé won qaruna farahu bobo reylu la titero la nga am bu ko def ay bi nak mom dafa bañ rek manam xewal gi joge ci pey yalla ba ñew ci yow nga bekk ci te bego ci yalla mel ko xew lepp yaang koy xamé nak ci masalan tay kep ku bay on beral la loxo waxal la wala mu defal la wala mu yeggal la xam nga lolu privilege la waye nak su fekke ne yow ni ngi koy manifester moy faletu ma kena man bay la don de ko xamul lu xew bekk ci bay fofu limuy firi moy set na mel yitum nga jëm ko melal ca nga man ndax li wax ci asma allah husna muné asma wa sifat yi nga xamné day woné ni yalla mel yermandé sutura xéewal muñ bu ci nek yow buñ ne ku ko tak debal janna man na don ku ko mokal man na bayilen man na rotum ku xam film waye nak la gëna koy moy ku ci nirlu la nga man legui nak par exemple sattaru yalla sattarom nga mom la nit wara jëm parce que sattiru rek sax nit dana ci nitut mais sattaru moy ko xamne lepp luñu wara sutural dang koy sutura ta ko amna ño xamne mën nañu jekku nit xawi ko mu futi bad na tukki way fekk defuñ dara sattar la gaaje gëna ragal nak moy lu yonent waxon waxuma kenn xawi la waye nit ki xawi bopam mune kenn ci yeen dana nek ci lu nakar yalla ba bari ñu genn nak diko netti nak diko titru bari yesu bi bo sataru nak ci suluku sufi mom ibnu rajab al hanbali la ibnu qudamata daf ci wax lu sew nena zillatul alim yaftanatu zillatul alim yaftanatu parce que nit ku bax ku xam bu jume ci wax mba jef mba yene mune yegone ci sa sa jubona ak yalla bu yag ba lolé yalla mom paté nako nga yalla sa paté baynako yow nak nga jël ko rek fek abada deur fu wax nga ciam ki nga xamné ciam ki nga xamné fek yow li ngoy ayibale jeex na te yow xamoko bëd bu seen yow nga am ci ayit ju bes ibnu khudama mune fa kullu ni'matin gep xewal gumogum tazulu man na dañ waxul ne dana dañ kullu ni'matin yang koy tazulu yang koy firi man na dañ ay yumkinu an tazul duna man asda lumay nak ka ko yor ay ka ko joxe fadaka koku al baqi men ak yaaga dang koy baye ngir woy moy aji dess je fi kulli zamanin ci bepp jamono te epp jamono ak barab moy allah xam nga nak luñu wax na lu fa jiwu wo jogut jeexu fa wa yalla mi mo neem comme mom du fi jog te bu yobul am fitna ci xewal bi amal fitna ci kiba ci ma fexel ba rek mom fi joge rek yow mom nek fa rek bon mi ngi tere ba tane la tahqiranna bul qayb muk musliman ab julit bu jeblul yalla ndax te dara jaw la tazkuran raa googu kat nundu tawkid la fi wuutu xafiif laa taskuran bul tudditam ayba mriin sikk si as cam maanaa ak nit bul neex nga jàng fal aybu bul neex nga jàng wal aybu yëpp wér bu ne fal aybu fasiixa la lu tax bu ko def fal aybu ndax ayib ci boppam xad yuraa def mënef na koo gis min ka ci yow nit ku am ayib nga di ko tudd te yow ci sa bopp am nga ayib xëy na dañ ko gisutoon soo tuddee ayib bi ni nag ñu mbugalee la ayib sa ayib yañ gisutoon ñu gis ko muy benn dégg nga wala yaa ngi koy wax naan waa ji mbuba mee tilim fekk yow sa bopp bee tilim wala waa ji bopp bi taq suuf kii moo taq suuf fekk yow sa xel mee tilim xam nga yooyu loolu lañu bëgg moo tax yonent bi ne kenn ci yéen danay sikka laas wu nekk ci bëtu mbokkam fekk ak garab a ngi sax ci bëtam bi doo ko la taxkirana musliman yonent daf ko daan jàngale alayhi salatu wasalaam ci soor yu bëri dana ko wax ci kanam nee na bëri na nit ku fënd amee ay ñaari sagar yu ñàkk solo ñëpp di ko xeeb ci kaw nit am na sax fu mu ne bu nuyoo sax duñ ko fay mu ne waante bu dogoon ci dara rek yàlla def ko moo tax bul xeeb am na ku romb benn waay bu yàlla natu mu feebar mel ni ci ron yoon wi nii garab bu nekk fee moom ci la nekk daal boo ko seenee way ñànku yi ndiiraan sax yonente jàngale na yu bëri yoo xam ne mu ne boo ci def rek yàlla baal la bakkar yi nga njëkkat yi nga defoo nag yi nga mujj a def bokk na ca boo gisee ku yàlla nattu nga ne alhamdulilahi alladi aafaani mima btalaaka bihi wa faddalani ala kasirin miman xalaqa tafdila sant yàlla moom moom cant moom mi nga xam ne lim la nattoo man de jàmmal na ma ba nattoo ma ko te sax ñu bëri maa leen tare mu ne boo ko defee rufir lahu ma taqaddam min dhanbi suyuti ci royam ba newu mataxara mataxara nag mooy la mooy yi nga mujj defam mooy même yi nga defagul bu dee yi nga mujj def moom la fuqaaw yëpp nangu mais bu neexoon yàlla la ma waxoon ahlu badar ne yonente wu maa yudrika la allah tala ala ahli badrin fa qaal imalu ma chitum faqad gufira lakum aw faqad gafartu lakum bul xeeb waaji nag dal di kooku ñu ne nag boo koy wax bu ko wax ca kaw ndax da ngay mel ni kon kuy reetaan waaji waaj te wax ko bu sell ci xolam di wéy waaji ree nekkite bëti xol ba dafa tus ngëru mu ree na ko yow lii nga teg nattu ba foog ne nattu ku yàlla nattu mooy ku xelam dul daj yàlla ani dégg nga de mu ne mu ñëw nag ci li ma doon misaal mu ne fa rubba zi timray ni bëri na waajoo xam ne borom ñaari sagar dong la waaw benn fenn tubay su ñàkk solo fenn mubu su ñàkk solo wala njillaay su ñàkk solo xaftaan mu ñàkk solo axbara kuy aji fënd mooy maanaam amul oto amul lu muy toccar mi ko law aqsama doonte kon gëñoon na bil mawla ci yàlla dogu ci dara am abarra dëggal lam bëggoon moom yàlla mu ne loolu de xad rawaw solo nañ ko mu war tax bu la neexee da nga naan xad rawaw solo nañ ñoom borom xam-xamee day ne yonent nee na bari na koy xeeb ci yéréb ak me feeñuwaayam lu mu togoon rek yàlla def ko ku ko fekkee nana nit ku doon liggéey ci laamaram poste ba soo garaaw ndax xam nga temps colonial bariwu nit ñun ñu am poste bu am solo mais nag xam chef de groupe la mais nag chef de groupe booba lam ñemee woon gouverneur ñemee wu ko fi ndax dana bayloo nit ñi yoon yeeg yu kenn xamul mu wala day jënd gerte en tout cas moog bàyyi Serigne Mbay jeune arif moom la mbëkkante xeeb ko lool nag bàyyi may ngi dëkk kër ki laa maram dëkk la borom def na keur ma ko mbeug fo sa sañ ci ba keur mi ci ben nak la dooro tok baye ko ko sant tok mune mo waji ne baye mbay su bet sebe to ciabi farewu la biti ma dam sama plume bo plume yoy la wala da ngay sub bay tam al muamarat bil misri mo no ko yow bu bet sebe te souf farewu la ko ma dag sama kruz xuppuko nak xupp rek la ko tudde cheikh rjan nangamal ma diw e fekewul songo be fekewul jël te man gaay ñaar bu waxe loy tam duñ def dara waye nak yalla mom mo xam ñu mel bu le neexo ni ñu def dara parce que kuñ togn def dara lu web lu yomb sax mu ne la tadurranna rik bu lor nonu tawkir shadid ge tax nak man rik bu lor musliman ab julli ndax yonent mo ne la darara wala dirara l'islam ak l'iman dund ab julli di lor ak lorante bokku ci la darara wala dirara wala dhahara dile feñon na durun ak lor ala yedehi ci loxo mu jemele ko ci yow ma sa kenn bum tax nga fente mom faqtafir jeglel yow dal de ban ci lu sax mu no bu don sax sa ada fofu xam nga dañu fatali bayti bay yu jara leer xam nga ci ngeel waxon na ne wa kafani taha hibban lastu adri man qalani yepp ko moko mu ne yonte al muhammad dayna man nek ki ma sop ki nga xam man mako sop hibbu moy ki nga sop xawma kuma bañ xam nga wonewul ne ken bañu ko xawma fofu limu fi ni moy duma fentuante ak mom me daga fekk ki yeneen way surtout gannaaw bi mu yaxal ne bañ nañ ma kon xam na ko wax na ni qalawni wa kadu bal jafaw wa taqawlu wala dayr qalawni muy atiyaja wa kadu muy gene bal jafaw muy gene wa taqawlu muy ñent yoy yep ñuko def mu ne qalawni bañ nañ ma xaw ñu muy wax wa kadu fexel nañ ma bal bay jafaw ñaké nañ ma teggin wa taqawlu wax nañ ci man luñ xamul qala moy wax na taqawla moy wax na lo xaw daf koy jëm wërut mu ne yoy yep nak wala dayra di xetu lor di ma ci jot man ene ko lutax mo ne inni man ci lu wër ak raw dana ma jang adikira alquran arif fek ma ngi xam limuy firé yi muy tawé mi ngi dal ku am alquran waro bijeenté ak ñoyu mi ngi mel itam jikko yi la alquran di may ak lim lay armé ñoñé xeyna lañ leen di duma yow tu doon yow té lu ko rek motax kon baab yi ci bari kirim arab ma xal ba koy gëna fi na xawma kuma bañ munta fi lu may duma ay kente mom ci pan yoya serigne malle mako net li te bobu ma ngi won kousi na baye dafa dem di fiixlu ci tol ya ci gannaaw kër ga nenañu tagge fa ku nekkon kawlax ta dal don ku yemu ci linkar ak lor talib yi ma ci lamiyam biñ ne diw fatu na ci kawlax bayina alhamdulillah rabbil alamin yep ni tek ha dom yaa gu meune du ngeen ma laaj bi may sant am ci ko wala xatalo lu lu yom na xam li non bu halal moy le deer ni lolo tax may wax na ni mel sa xel xabu ngeen ci motax biñ ko tagge ma gaaw set sama xol bi ba xam waye beguma ci ndokuma ci te lim de neex don moy le sadri man qalani waye nak ku ko bañ mo xam ko xana mo neub ko rek te mbiram kesh fu xamna du egg ci set ko la bañ set kesh fu lu intéressant rek lay genn fas mbay je intéressant motax yeen ñu man raqaban na sama tahammul daf lay noppal sax ne nit ñi ko leen observer xam liñ dëkk yëpp mu ne boo tu jàqare moo lay ray sax. Man toog toog nañ kenn natuluñu waa ji ñëw diw maa ko xam dama ne ba nag gouverneur sa gannaa bi ñoo ci bàyyi ne ko dama nekk Saint Louis nam la nam ba mënatuma toog ma ñëw léegi bu ma jógee fii damay dem gaar ba jël train dellu bàyyi won ko ne dëggal naa la jotaay ndékki ñu waa ji sax ndékki na bu baax macha allah mu oo tey mendi rahimahullahu mu jël xaalis jox ko waa ji toggoo dem ab diir nag xam naa daal bu doon dox def na ay 100 pas à peu près daal bàyyi na nga ne dama laa nam jëlal yàlla joxal nga ne dama laa nam te man diw du kachou de diw wax na mbër démb ne ci ngénte diw ngay ñëw tey kaw la nga naan dama laa nam waaye jëlal yàlla jox dama wax jooju ñun ñoo ko moom ñun lay yee su waaji demee nag la sëriñ si dañoo naay dañoo neex ndax fekk nag al kayisu man daana nafsahu amila bima baada al mawt waaw faxtafir yonent toog na am kuy xas saaba bu mag sinaw bëggat tontuwu ko yonent toog rek ba m tàngee nag mu commencé tont rek yonent jóg ya rasulallah mu ne ko déet bi waa ñi wax yépp malaaka yaa ngi lay tontu bi nga tontoo rek ñu dem ba xam ne ma it maa ngi dem yépp jàng leen soom ko duddu lakk waaye ma xawale neexuta muñ de bàyyi ne fa inna dal xalqa ibadullahi fala tadir moom ngay maas fala tadir bu lor yow axi yow mbokk sama ibadallahi jaam yàlla yi xam nga fala tadurra boo doon maas du moom la war doon ndax fala tadur duñ ko wax ci wax yàlla fala tadurra wala daara yadiru fala tadir fala tadir bu lor yow kon nag ak yow mbokk sama ibadallahi jaam yàlla yi comme jaam yi jaam yàlla lañ ah bu leen lor te seen borom a ngi fi ndax walasta yow déet yow tardaa ngay gërëm man ya durru kanana mu lor abdaka sa jaam bu la neexoon nga ne man ya diiru abdaka yëpp yow sax boo amee kuñ naan sa moomee la sax bëggoo ku ko lor nga ñëw di lor jaam yàlla ke yàlla këshfuloon mu ñaan ko mu unjil ko liy dox mu gis lu bon lu kenn munti ci bu ne yàlla kii ray ko mu ray ko xool gis lu gën a bon yàlla rayal kii ba mu ko yàlla ke bàyyi ma sama jaam yi lii maa la ko gën a gis te maa leen dund boo leen bindoon doo leen def noonu xaja bi laay ñëw bu ngeen fàttali ko gàmbu jëppal bi jàpp na ci yàlla rek wax fa ay bomb ba ñu wërsalu ko bi ma biñ ma ko tuddee gàmbu gi bi may présenté wax naa wax ma ne yooyu wax ci moom mu ne waaw léeg-léeg sax am ñu may yedd naan da ngaa fonk baraam ma ne baraam liggéeyu bàyyi na nit dafay bëgg liggéeyam te fekk ni mel mi ngi koy mel may mel ni ma mel ci wax ci yu gudd ko fekk man xam naa ko xam ne ci Ghana dafa ñëw gis pays bàyyi ni mu yombee accès bi ni mu yombee moom kii la métis maanaam Égypte ak Algérie bu ñëw rek xam fa kenn koo xam ne xam na bàyyi mu ñëw dugg rek ci mbir yi parax parax parax ba ñibbi si Makka nag xam naa mu bëgg a taayé benn place foog ne yëf yi daal amul règle bind bàyyi benn mémorandum yow sa kii war ngaa mën def lii wala nga mën def lii wala nga mën def lii nag wax ay xayalam daal waaye lu ci nekk nag maanaam foog na nga organisé jumla ju daal nga xam ki muy wax ci ñun ñi war bàyyi nga xam ne man nag maay tedd fii ba te waa ji man maa ko doon dimbale alors léegi nag ñu am at bàyyi jël la waa ji bind jox ma ko ñu am at xamu ku ko tudd benn bés xamuñ ne sa bàyyi gi dégg wax ji mu ne ee kooku de man ba ma bindee rek man di ma xebal li ma am la gën man ci moom xam opération buy tax bàyyi génn ci nit loolu باين خشوع الجو. ولا استطر ذا من يضر مريدك ولا استطر من يضر تلميذك اي سيدي صاحبك. وان اساد لين يا ولا صح سو جام بو توني سو دو بوغ ني لور كو مني كون نك فتقينا رك رغلال يالا دغلال ربك بروم سا كوم ليغا بوغول ني ديف لاكو واي في ديف جام يالا لو ليب تربيه بو كاوي جوليت من نا فيو مي نياك فيو غن وان تعفو اقرب للتقوى وان عاقبتم فعاقبوا بما وقفتم به واتقوا الله تقيان ربك جي القران لا جوغي بو ندم با نين دي فيو لو نين ديف ا بو لين اوبال مين بيج مين بيج ساجو كور فين دوكو فين ساجو ساي رك سوكي واي نا سو جيغلي وان تعفو اقرب للتقوى سو جيغلي تي مون فيو يونت نانا غنا بو جيكو nga جيغلي دولا يوك لوما ييكتيكو واو استطرد من يضر عبدك وان اساء اي وان اساء ما همز جوجل كوي جندي واي تخ فتقين ربك كومن عرب ني باي بوي دوجل سي اسماء الله الحسنى دا فاي دو بروغرام وي واخ خم ني ني واخ ييب يالا سي بي ربوبيه لا كوي ريغلي تا ربوبيه تو raboto riba tarbiya teul yeb development dara la yalla mi xam mo ñuy yar ba pare ngay def yi ñaar yow te bëgg mu yar la nga mag yok lool la bañ dara ngi ko walazim alhuzna wa dhikra almaut la tansahu kada su'al almaut walazim taqul alhuzna jaqare mané ju mesure madama julit bu sobu foku gis rek muy xaxta kex kex kex kex xam nga yoonu sunna reju bari da fay wawal xol ñeneen ni ku sobuul ci yoonu yalla li bu na da nga mëno tok di re rek yoonu nak dana re me day muñ sayyidun dhahkuhu tabassum wal mashul huwa ina wa namuhu yakhfa ñet equilibre la bu sey tak yoonu tak yoonu wa karama ko ñeek mel na buy re day muy ne ken gënu ko bari lu muy muy buy dox du param param yi waye nak boy dox mu jitul ci tayam goow buy nelaw itam du yandor parce que bari dara gëm mel xol bi maqamam ci kewnu bi lajul mu nelaw لازم الحزن وذكر الموت اكفات لكو دي موني بول كو فات نجر محمد دا فنه عليه السلام يمنا تي كو ام لو بغ دينكاني سا غناو غاي نلو بن بيست نينكاري با نيكول سي سرون غي دا كوي سيفي دو بو كون نخي مو دون لا في تيمي غا واي لا ليغا بغ دينكاني واخ كو رك فور سين انفورماسيون دينكاني باي بي ني ويل 75 min ko rédigeon 74 ci Paris dafa reud rek ci ko datu daw ba bessal ko pour ñu xamné effacé wu pour ñu xamné li la wax li la mais du bobu moy denkane bu ñëk dama ko xam ndax day ki hadith bi tam am leneen lu ma ci fekke ndax Paris dañu ne ëlëk lañ koy opérer bëttam tan bobu fokk ñu anesthésie ko waxna ko débéré waye li waxuma ko ci won dafa bañu wasifa ñun ñet ba paré c'est di ruqi moy yi may duggal ci biir roxol moy xor zéro parce que bo féké yow kenn war nga communiquer alors ñet ni té aussi amba Balqis ya baye manam Abdul Malik baye man ñun ñep ci chambre 22 ci hôpital américain bu neuy bañ paré Abdou Malik gëwé ko ma tok fa mu jox ma Shifa wala Sxam diwan wal Shifa wala Sxam juroom ben u juroom ñaari diwan la mais nak amna ci bu tuddu Shifa wala Sxam remède moy gat nga di barkelu way ku gem barkelu la dama jangal bobu mo jangal bobu bam paré nak mu jël monam jox ma carte ma jox ko mu genn keuyit ak bopam bindim bindam bopam me guddit lemal bopam duggal ci envelope bi tejeul bopam ray bam woru ke ne kolé na mu defal ci carte bi ne ma tegal fa mu wor ma ne biram denkal allo nak sa façonné ma matiné way comme yalla def na yu passé ci jamla gannaaw gi ma wax ak mom ba egg ci yagg mu ne ah té tion ngeen xoti ko lool mom l'islam ko satan rek ma xam ko denkal waye nak budé denkalé excusez-moi les détails budé denkalé nga xamné manam da fay référence la ci ab denkal parce que lam bind kéro gatt na sama day confirmer dara rek du lo rek la dal bind tukki mi sa londo wax na suma yalla momé ci ma tukki mi diw ñom wara teñji koku tukki mom dem ci aduna bind ko señal do señal yu dafa rafet jikko bo manu sutra ni me document yi mlak yi nga na bay man suma lajon du ko la ak c'est de l'histoire am nak yo ci xamne ça allait gêner des gens dagade walazim alhuzn wa zikr almaut la tansahu kada su'al almayt su'al almayt am nak ko xamne dafa don wax nan mais ndax ku timon ni buñ koy laaj dang ko deg ah ko fekke ne man ko deg kay so ko meune deg privilège pour yow so ko meune deg xana gem nga ko mom ndax yonent ko wax so ko meune deg ne man ko nga li melentane yi wax kay deg lo ko ko di man ko ki gewent bay test yi yo xamo lu mu yef yang ko tim rek xamo ci mom dara bay ngeen yu xol la budd an tuqaddima ta'allum gis nga nak yi la kusobu fokk ñu diko téré fele def nañ defal kusobu fokk ñu diko digal bu ñu démé nak ba bo sobo kenn du la digal kenn du la ay ñi xam daf melni mu rabbi bi day neexal ki sobu xam koku doy na bari wul mais bes bu amé xamal né manam bën la ci mur bi il faut nga fatiko ke dawul demé non mune la budd an tuqaddima ta'alluma fa kun li shir'ati al-ilahi muhkima mata ka qadra al-imkan mune la budd nak xam wax na la né li ci tariqa bi wax na né utul murabbiyan khabiran nasihan kamil irfani imaman salihan boko jote maliku nafsaka ta boccé ko mbir mi nak may nak li ñuy wax gannaaw gi après ay fanaaw baqaw mom dafa and ak mom mi ngi lay digël dila téré te amul ci dara lo xamné lo wara dégg la wacc ko parce que li ko ci lo 1323 alors que non la mel bexé jogé fi constance ba yoyu moy force ta yoyu il faut mo tax ñuy wax di wax ba melni dañu tokati mais fo ñuy wax ko waxat ko la budan tuqaddima ta'alluma mo na fo nga jital jang la xala nit dina xam ci l'islam la budda deto jass manul ñak an tuqaddima bu nga jitalal avant tout at ta'alluma jang xamlu fa kun nekkal soko mune muhkiman di aji xereñe li shirati ilahi ci sharia bi yalla teur ana fa nga xam lay jappe pourtant amna mag yu munte japp bo amul ñap xana mu nga xam lay timé tim gën koy jafé xana xam nga noy sango far amna mag ñu ko mun epi gis na mag mu dem ba bejaw xomul ki mune mom dal buy sang farza day ubi douche bi rek soti ko man ko am lo sang farza sangu diw la ma wax turam man ko ko sangu diw la comme sangu sangu rek la defal liñ la wax parce que musuma gis ngay añ jël ciet bi ñu pompe la ko ci bi ngay yey ki bu amé yax nga dindi ko wala sharia ngi ne ko ci otu bo ko rasa ngam man suma ko waxe man sa waju sax suma waxe diw day mer ma dama sa waju mi dekkon ci pegg na nga may beddu ma ko sax mo ne ko la budda an tuqaddima ta'alluma bay mu le xam xam bo nek alim bu nit ñi laaj ngay jangale mom mo jafé yalla ngui may way nak kenn ku nek war nga xam la nga seuss nokoy defé néna jëf ju tew rek yaay gëna yakam ci ci xam ko manam fuqaraaw yi xam atté asaka buñ ko defé baxna way nak comme daalaka suñu sëriñ sa benn yoolu mësu gënë asaka muy bay amul nisab lu way nak li ci dess nga jëm ko xam lool de demb la jëno na gor gor waye legui nak ken amatul lay mom ab sëriñ daf la jox dërs xeyna bo laaje ñaar yon ñet yon sax am kërso legui nak bo jëlé dërs ba manipuler ko ci ay moyens de communication yu jeex mëno laaj sëriñ bi ñet yon te mën nga laaj bande bi wala cassette bi wala cd bi jinné yo ngant tuy dog na la bu na tuqaddima ta'alluma fa kulli shir'ati lillahi muhkima bo xamul nga la mo jaar sa bay nu njangé te bokku l'islam gi dox téragul sax wax nañ ko ñoo dañ la luñ jang rek tam laj jëf ba lu ñowé sét nuñ koy jëfé kunu ma sadiqin est ce ñing ci wa taqullah est ce am day taqul te itam luñ xamut laj baba dal nit ñi dañu wax ne ci fatara biñ tolon moy fa a'lamuna ahfazuna ko ko tay ku geulul am xam xam bari ko eppone mémoire le mémoire bax na ci wété yoon ne afatul ilmi an nisyan bu xam xam amé gaf moy fat waaw mo ne gitalal jang gis na ku ne kep ku xam xam fat ci fann sangam nga nek mak mu naqari la ma ngi set bo amé dom ndax wax ga deugum de li la raw parce que dang ko yexawul bo awé dom gaw ko ko outal fal ilmu bayne xam xam amri giñnako ma ngeñe sama dundu bi huwa mom imamul amali moy mo wara jitu jif hadith yonent kat ba ca bukhari mom lay woy non yonent mo ne العلم هو الامام والعلم امام العمل والعمل تابع له بكو بخاري سعدي تبويب دي اوتال كي بونتبا ديكو اوتال تيتر دا فا ني باب العلم قبل العمل ام ني جانغ باب العلم قبل العمل دال جانغ فعلم انه لا اله الا الله هاي بوبو سي لاكو جيلي فعلم yoonent yalla ne ko xamal ni annahu nakul mbirte mbir la ilaha illallah wastaghfir dhanbika doro ñew kon nak xamal ne yalla moy yalla deug deugal da nga balu sey bakkar balu jëf la mais xamako jitu yaay ñeen bu nek sax bala fonku ci yeb daf koy mosul na فالعلم عمري هو امام العمل امنا تيري بو باي بندور تدوك تفسيره الانام في ان العلم هو الامام دو ادا دو تقليد دو ديو ما جوت دو ديو ما يوسف مام نانا خم خمو رو جيتو يونت واخ نكو جوتال نكو مي نيت ني نك ني باي دافين كو امنا كو دون جانغال ديغ نك سين سالون غي وادي تخ واخ واخ واخ واخ ام كوكوي كافي ندو مسلو ينخري ko ko bon xare te mako fi wax mané woy talu bi bokku te ku sel ka nga xane mom munu ton ra ñu xale bi la xale bi la mu ko deed waxuma waxuma sa laagi suma suma laagi sa laagi la wax xam nga du gaawé leer waaye moom nangu na ne keñ du sum dara فالعلم عمري هو امام العمل كما اتى عن طه خير الرسل نكو يونت كي گن جي يونت ييب واخنت ما نيو دول نيوم نون لا كو وخه الاسلام نك بوكو سيرلو كوكو موم ييتنا دروس ييب موي اقرا بسم ربك الذي خلق توجور داما جي خلات موديم ييم دارت ديني يونيفرسال يونيفرساليست ديني باو سو تامبلي وون دار لو موي lu moy jang ak bind rek di la wax way na jangal na commencé ku wax jangal wax nga bind wax nga archiver wax nga méditer wax nga communiquer bismi rabbika ñew nak di culture l'islam culture julit da ngay jang mais nak bolé ci yalla dimbandi ko yalla mo wutilé won mo tax ibn sina mëna nek médecin mëna nek philosophe mëna nek qadi فالعلم عمري هو إمام العمل كما أتى عن طه خير الرسل أمن علماء ويوخم نجسنا سن بن خريب ومخمون ويبرم خم خم لول دك سوريا تعرفنا التاريخي العلماء العزاب العلماء العزاب أي علماء ويوخم نجي تاريخ الإسلام دانيو أبتي بور نياك تاك جابان اونيك ما بور فاري وخم خم رك جانغلكو جوتا جانغكو جانغلك moor mene mission bu jafé la mère yi sur rek du ak labbé lolou mom benen affaire fa kulli shir'ati ilahi muhkima fal ilmu amrihu imamu al amali kama ta'anta khayri rusuli taw bo khassil nañu tek khassil te yam fofa ah neena jangal waye nak xam nga jang ba ak ñu na Sénégal naan diw alimu kulli fannin waxuma alim bu ne alimu kulli fannin xam nga loolu fii rek la xew diw alimu kulli fannin lépp la xam xam nga loolu ñu loolu ñu xam ñu am na ku ma doon bàkk fenn nag xam nga Sidi Ibrahim moom xam nga alim la abid la ma di xëy ma fu mu عالم عابد لبوا ولا عالم لا عابد خم عابد موي كو دانغان تي الله بي تي دم واي ما ري الله تي خولم بي ري دي جي خولم بي لا وا عالم لا عابد و العلم حص موتاخ من حصل علوما اربعا مانم اربعه ذا السالك مانام يا هذا السالك يو اجي صوبو جي حصيل فخيل با عمل ميم بو تي موس علوما اي خم خم اربعه نيت اربعه غي لير خم خوت فخيل با ام نينتي فان دال لالتا اولها با تي جيك موي عرفان رب مالك تي درجه التوحيد مي لي جانغال تي دار moy mune ba ci ñeek moy xamne yalla amna ta kenn la te mo bind te moy dundal te moy ray te moy dekkal te moy wërsegal te moy deg lepp mo xam lepp moy shahidu dara jekku ko ndax nekkon na fi ñeek barab nek fi ñeek zaman bam fi banne binde itam ma nga mel na meloon yalla mi nga xamne nga ki ko nga xam jang tawhid ndax koo xam ne wéetuloo yàlla xam nga sa jaamu du wér wasaani xam-xamu ñaareel ba wasaani waaye nag wasaani la bu doon lesa wasaani nga bàyyi hamza yaaga lu normal la wasaani aji ñaareel ji nag an taarifa mooy ak xam sa wala nga xam ma yuallaqu la def na aj ko ala alibadaati ci jaamu yàlla yi farata yi fa daa yuxaqaqu laa xamoon xam fa daa yuxaqaqu waaye ne fa daa taxaququ li graw ci morgat legui ba bu ñu xamuti sam dañ koy def lañ xam ñoom bu ne xarmu muy firi sang nga ne xawmu da xam muso deg ba tam xarmu te graw wala tahaqqul wala fada yuhaqqu da ngay fexé ba mu ne mu wor la nga xam noy julé xam noy jappé xam noy oré xam bo waré aji mom mom nga xam ko rek waye bo éggé mom fa ñu jittu so yé fié pratique la bo xamné duggu ci dal mo gëna woor alim bi nga xamné dafa ñëw na ciarax ba ci lu haram te jakk dañ koy ñëw ak ñaar rak mu kabar ñaar rak ben jaykatu ndox né ko sëriñ bi tahiyatul masjid fi day tawaf la dé mune mo na bin na ko sax so dir da ñu was nga xam dal ci ibadat bon xoot ci melni imam ghazali nam koy tassale ci ihya yoy dang ci musa egge waye nak ibadat dal dang koy xam mom ndax ibada day commencer ci yengato ko dal ba egg nak ci irfan tambali lam ak tamakkun ak nihaya ay ko par exemple wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni ibnu abbas nena mom tarjuman alquran yani illa liya'rifuni bay dina ko indi bo xamé ne xamoko kay même xam bi rek do ko meuna jaw amna kuma degu mu nan dafa am ku don beusel borom kërëm te mom gan la fa te yegul ne koku dafa am ak tab suy bes beegi ci tab gi waji ko ab set lay jëfëlante rusna chali siku metti yi muy siku nak ki fogg ne mom bes be ko neex muy gëna bes rek waji ne mba su jëfëlante deg yalla duy mel nonu leg leg man ko ëpp na def fogg ne mi yaangi ci ko neex fekk neex ko ñepp ay jangale salisuhat aji ñettelu xam xam yoyu yi nga wara wut moy irfanu hali nafsi nga fexé ba xamé situation bakkan ak métamorphose bi bakkan mëna def da nga fexé ba xam ko halu nafsi dafa bari nak ay ahwal min ghadriha ci uruj gamuy mëna uruj borom bakkan ba nax la nga fogg ni ya ci né wa kaydiya ak pexem wa dessi ak lam lay dugulal ci bir la niru jaamu yalla ak selal fek duko motax ñu gis alquran fum tuddu batal nafs rek mel ko ñu genné ko ba gis nafs inna nafs la amaratun bisuwi moy daraaje ci gëna graw te sof te soufi bakkan da fay diglé lol siratu mubalagha lu bon koku jarté firi ku ne xam nga ndax te ibni adama qabil ak habil moy yalla gi ñëk moy yalla ci suuf gëna buñu wacce adam moy tour dara dara or lu moy ki jaamu da ñu nangu ki jaamu gi nangu te jaamu yi dañ amon lu koy matérialiser mën lu tax ki ñu nangu jaamum la aqtulannaka wallahi de ala ray ko ko ne ko dit yalla buñu nangu da fay nangu ci ku ko ragal te man boma jëme ray tam duma defal sax sama bop man duma lay jëme ray tax dama ragal yalla mugal ba bay fi jeex donc di fi dafa yag yep bakkan mo koy digal bu nit amé do am bakkan ci amartu bisu bu nit jale do jall ba gis na yo xamne dañuy manam ki dom yi dafa jël excellence ci classe ren muy mu melni musiba am ci xoma lu mu doon def lu mu do xoma fu mu jaar deg ba ci dewen sa domi kele ñu dem bañ diko waje tekk ci dakk dama mo am ki man xap lu lox def lu lox def lox mu nako dindi non c'est faux jang lañu ron def bu de ñaari dekk do ñaari dekk ñu réussir mo gën kenn bu de ñaari mbokk nonu te yalla yalla selaw ko halu def si nga xam ko bakkan day wuruj bakkan day fexel borom bakkan day jaxase do be mooy boko xamul rek bi ci gëna spectaculaire bay wo yu gëna tri mo def dafa ne bustaan yi moo gis benn parition bu bérix bérix fekk iblis def na xam na daal sortie bi gën a grave daal pour réeral ko. Abu Yazid ma ngi réel baat baax na man yàlla may wax ak yow man sa borom may wax ak yow gërëm naa la léegi defal lu bon lu la neex. Mu ne ko ixsa adu wallahi rek mu ne pelet mu ne sharia ma gàgganti sharia dama fa kun li shiraati ilahi muhakima mu ne dama fàttali ko inna allaha la yaamuru bil fahshaai yàlla ne du ma digle mukk def lu bon ma xam ne rek du moom ba ma musul yàlla rek mu daw. Alors nag xista bi nag xaw ma dañ ko yaatal xaw ma ñun daal mujj na ci ñu ne ñu ne iblis xaw ma ku mu ko wax ñun iblis ne ah am nga chance sànq naa ñu bëri ñu baax ci position bu mel nii mais non c' est pas vrai onze billahi lañ dëkkee iblis mun ko ñëw ku bu ñuy nodd rek ma ngay daw ku jàngale rek loolu. Mu ne ko li nafsi aybun li fuaadi aybun li ruuxi aybun li si fii ray bu ñu yem ci bayti boobu ndax dafa soxloo sharab bu gudd. Mu ne parce que bakkan am na ayib boppam xol am na ayib boppam ruux am na ayib li si fii ray bun amul benn sikk wala mo jaa luy ayib bakkan luy ayib xol luy ayib ruux bu ñu waxee kii xam-xam ñeenteel bu yem ci bu ñëwatee tàllal ko. Xam nga wax na la ne awaluha wax la ne wasaani wax la salisuha waxut na rabiuha li mu ko waaye tud ndog mooy fal adaba al adaba yaada salik fa innahu al babu li kulli salik fal adaba topp nag nga am yar al adaba taqool ak yar yaada salik ay ya hada salik ee yow aji suubu jii may waxat fa innahu naka moom yar ak tegiin ak discipline al baabu mooy bunt bi li kulli saalikin ñeel yépp aju soobu jëm ci yàlla saalikun bu amul tegin ñoom xamuñ ko. Allahu salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kaseera. Lu ci sawaab dañu ko yàlla yor lu ci njuumte dañu ko yàlla jégal te xamal ñu bàyyi ko noonu yàlla lay xamal yàlla ñu xamal yàlla lay xamal. Téere bi waxoon naa la ne du téere bu baat ya jafe waaye xam ngeen téere bi bàyyi njëkk a def ci addinay taalifam dund ba xëy jógee fi mësu koo mu raajaa daf cee tënk mën a ju suuf yi moo tax tour bi buñ delusee ci dinaa ci génn ay benk ñenke mais boo ko jàngee nii léegi pédagogiquement boo ko chargé du gën mais yu bëri ci. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.